1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vlakbij het stadhuis in Rotterdam op de Coolsingel is afgelopen avond opnieuw een schietpartij geweest. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de politie schoot de dader iemand neer. Daarop heeft de politie meerdere keren op deze schutter geschoten. Beide personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer is een vrouw die viel toen ze wilde vluchten. Vanwege de veiligheid legde de organisatie van het zomercarnaval het programma stil. Aan het einde van de middag loste een man ook al schoten op de Coolsingel. Bij dat incident raakte niemand gewond. In Barneveld is de afgelopen avond een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Daarbij was ook een andere auto betrokken. De 2 inzittenden daarvan zijn aangehouden. 2 mannen waren volgens de politie vermoedelijk onder invloed. Ze waren na het ongeluk weggelopen van de plaats van het incident. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het is nog niet mogelijk om het brandende vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Rijkswaterstaat, de kustwacht en de bergingsbedrijf willen het verplaatsen naar een plek 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar ligt het schip veiliger volgens de partijen. Het verslepen zou gisteren beginnen, maar bij de zuidwestenwind zou de sleepboot continu in de rook liggen. Ook de komende dagen komt de wind uit die richting. Daardoor duurt het waarschijnlijk nog een paar dagen voordat de operatie van start kan gaan. Zo'n 350 Nederlandse vakantiegangers zijn de afgelopen dag vanuit het noorden van Italië teruggehaald naar Nederland. Ze zijn gestrand door hevig noodweer in de regio. Auto's en caravans liepen zoveel schade op dat ze niet meer verder konden rijden. De Nederlanders zijn met 7 bussen teruggehaald. De operatie is een samenwerking van 5 alarmcentrales. Vandaag vertrekken er nog eens 100 toeristen vanuit Italië naar Nederland. Het weer, er zijn opklaringen. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan nog een bui vallen. De temperatuur daalt vannacht naar 14 graden. Overdag zonnige momenten, maar ook dan is er kans op regen. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 30 juli. Het WK vrouwenvoetbal is in volle gang. In Australië nemen de teams het tegen elkaar op. En Nederland die doet het tot nu toe best oké. Met een gelijkspel tegen onder andere het Amerikaanse team. Maar hoe leeft dat vrouwenvoetbal nou in andere landen? Nu het helemaal in Australië is met andere tijdzone, lijken wij het af en toe wel even te vergeten. Maar hoe zit dat in Australië, Zweden en Brazilië? En ik ben ook benieuwd naar jou, want waar in de wereld ben jij aan het luisteren? Is dat gewoon lekker in Nederland, lekker op de bank? Of luister je misschien wel helemaal vanuit Bangkok? Misschien vanuit Ardennen? Of gewoon vanuit Driebergen? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van de actuele nieuws daar. En ik ga als eerste vlieg naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Goeienacht voor jou ook. Ja, even heel ander nieuws dan we eigenlijk gewend zijn van jou. Dit keer gaat het niet over de politiek, maar over iets heel anders. Namelijk over de Barbie-film. Want die is bij jullie ook uitgekomen en in première gegaan. Ja, die is zo'n beetje, denk ik, zo 21 juli is hier in première gegaan. Groots in première gegaan. Ja. Groot succes. Ik dacht dat de eerste 3 dagen al 5 miljoen mensen de film hadden gezien. Dus hij staat echt in de top 3 van de grootste filmlanceringen over de afgelopen jaren. Dus heel bijzonder, maar ook wel een beetje te verklaren, denk ik. Ja, wij zitten nu. Wij zitten nu aan het eind van onze wintervakantie. Mm-hmm. Dus iedereen komt weer een beetje terug. De scholen beginnen aanstaande maandag weer. Dus ik denk dat heel veel mensen ook die laatste week van de vakantie, waarin het ook best wel koud was, ja, dat mensen dan hebben gedacht van nou, als ik niks te doen heb overdag, dan ga ik toch eens even naar de bioscoop. Dus ik denk dat het zeker meegespeeld heeft. Kijk. Daarbij is het zo dat een bioscoopbezoek in Brazilië, dat is vaak ook een bezoek aan een shoppingmall. Dus onze bioscopen die zijn onderdeel van een shoppingmall. Dus ja, als je dan naar de film bent geweest en je hebt jezelf al helemaal volgegooid met popcorn en frisdrank, ga je vaak ook nog wel even naar een foodcorn. Nou, daar zie je dus, daar zag je dus ook heel veel publiciteit voor de film. En ja, als je dan voorbij de winkels komt, ik heb nog even van ben ik ook langs een shoppingmall gegaan en ik kom voorbij de speelgoedwinkels. Ja, dan is het alleen maar roze en Barbie en Mattel wat de klok slaat. Kijk, wat goed. Dus alles kleurt helemaal in het roze. Is Barbie altijd al heel erg populair geweest in Brazilië? Of komt het echt door deze film dat het weer een opleving beleeft? Nee. De pop Barbie is altijd sowieso populair geweest. Het is natuurlijk wel een beetje een luxe item. Mm-hmm. Omdat Mattel produceert niet lokaal. Dus die poppen moeten allemaal worden ingevoerd. Nou, Mattel produceert waarschijnlijk dat in Azië. Ja. Maar dat betekent ja, in dollars of in euro's invoeren is altijd duurder. Dus, en daarom zie je dus ook wel dat het toch wel voor een bepaalde klasse is. Dat niet iedereen zich een Barbie, een officiële Barbie kan veroordelen. Maar je kunt je ook wel voorstellen natuurlijk dat er ook wel heel veel net Barbies in de omloop zijn. Die heb je natuurlijk allemaal. Ongelooflijk dat het ook in Brazilië zo'n groot succes is. Eigenlijk is het wereldwijd een enorme kaskraker. Maar dan moeten we het natuurlijk ook hebben over Oppenheimer. Want die staan tegenover elkaar, Barbie en Oppenheimer. Is die net zo groot in Brazilië als in de rest van de wereld ook? Nou ja, goed, dat kwam hier ook in het nieuws. Hè, dat ze dus naast elkaar zijn gelanceerd. En het komt ook van hetzelfde, ik denk van hetzelfde filmhuis zelfs. Hè. Dus nee, ook Oppenheimer is populair hier. Ja, ook populair. Maar Barbie heeft denk ik iets van 5 keer zoveel bezoekers al getrokken dan Oppenheimer. Maar Oppenheimer, maar goed, ook Oppenheimer doet het goed. Dus ik denk dat de producent, het filmhuis, goede zaken doet hier, ook in Brazilië. Ja. Mooi dat het ook in Brazilië volle zalen trekt en dat ook de straat een beetje roze kleuren. Dat is toch mooi om te horen. Ja, absoluut, absoluut. Ja, nee, dat is mogelijk wel een beetje een vrolijk tintje eraan geven. Zeker weten. Super, dankjewel Frank de Meijer. Ja, nee, ik ben overigens zelf nog niet geweest. Dus ik ben ook heel benieuwd. Maar ik denk dat ik de komende dagen niet aan ontkom om toch een keer ook de film te gaan zien. Ik denk dat je wel moet gaan. Wat ik ervan vond. Ja, dan laat ik dat verder nog een keer horen. Heel goed. Ik kijk ernaar uit om te horen naar je recensie. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En zometeen hoor ik je niet over straten die roze zijn gekleurd, maar in jullie nationale kleuren voor het WK vrouwenvoetbal. En dat is geel. Ja, oké, daar gaan we het zo over hebben. Tot zo. We vliegen tot door zo naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen. Hoi, Rosa. Ja, het is de whale-seizoen is eigenlijk begonnen, het walvissenseizoen. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Wat is er gebeurd in Australië? Ja, het is hier inderdaad de piek van het walvissenseizoen. En in West-Australië, ongeveer 500 kilometer ten zuiden van Perth. Daar zijn bijna 100 pilot whales. Dat zijn op zijn Nederlands heb je dat grienden volgens mij, heb ik opgezocht. Ja, klopt. Ik noem ze lekker. Ja, hè? Ja. Ik noem ze pilot whales. Ik denk dat weet ik hun naam. Maar bijna 100 pilot whales die zijn op het strand aangespoeld. Een beetje mysterieus eigenlijk. Oh, hebben ze geen idee hoe dat kan, dat ze daar zijn aangespoeld? Nee, het is een. Ja, je zou het eigenlijk niet moeten opzoeken of googlen, want het is echt een heel interessant verhaal. Grienden die vormden een soort groep de dag van tevoren. De maandagavond ervoor verzamelden ze zich voor het strand. En ze bleven ook die dinsdag in een soort, noemen ze een huddle, een groep, zitten ze bij elkaar. En dat was eigenlijk voor experts al wel een signaal dat, dat ze misschien zouden gaan aanvoeren, dat noemen ze een stranding. En ja, de volgende dag, alle 100, hebben ze zich eigenlijk laten aanspoelen. Alsof, bijna alsof het, zeg maar, bewust was. Jeetje. Ja. Gebeurt het vaker met dit soort walvissen? Niet elk jaar hoor, maar wel, er zijn wel, één keer in zoveel tijd heb je een standing, ja. En ja, men weet niet zo heel goed waardoor dat komt. Wat die walvissen dan precies doen. Want die leven normaal gesproken op hele diepe, heel diep in de oceaan. Juist waar de oceaan heel diep is. Mm-hmm. Die hele donkere delen van de oceaan. Dus dat is heel ongebruikelijk voor die pilot whales om dan naar boven te komen. En dan al helemaal niet om dichtbij het strand, bij de shore aan te komen. Dus ze moeten er eigenlijk ergens zich bewust van zijn geweest dat het niet oké was. En dat het dus ergens, ja, wetenschappers denken dat ze het daadwerkelijk zelf hebben gedaan, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk een ontzettend eng verhaal, want het lijkt wel bijna als een soort groepszelfmoord, dat ze er gewoon mee wilden stoppen, omdat het zo bewust is gedaan. Ja, ze weten ook niet wat dat nou, wat zeg maar dat instinct in die deels veroorzaakt. Dat is een heel interessant verhaal, ja. Het zijn enorm emotionele dieren, een van de meest emotionele dieren op onze planeet schijnt zo. En ze denken dat als er een van de leiders, een matriarch, ik heb dat bij walvissen. Ja. Dat heb ik misschien wel fout hoor. Het is een matriarch, dat klopt. Ja, matriarch toch? Ja. Als die ziek is of als die komt te overlijden, ze denken dat dat een stranding kan veroorzaken, omdat dat zeg maar de groepsdynamiek verstoort. Ach. Maar het zou ook kunnen dat het bijvoorbeeld menselijk gedrag is onder water. Dus dat we veel geluid hebben gemaakt onder water. Bijvoorbeeld bij boringen of bij diepzee-explosies. Mm. Of seismic, waarbij we signalen onder water naar elkaar sturen met bogen. Yeah. Ja, dat misschien ook die communicatie in zo'n groep heeft verstoord. Dat zou het kunnen zijn. Maar goed, het blijft gissen. Wetenschappers gaan daar onderzoek naar doen. Want we hebben heel veel bewijs nu. Een drone hebben opnames gemaakt. En die gaan ze bestuderen. Nou, we gaan het zien. Ik ben benieuwd wat hier de oorzaak van is. Dankjewel voor nu met Talda Newman vanuit Australië. En hopelijk horen we hier het vervolg van. Graag gedaan, Rosa. Dankjewel, tot zo. Vlieg door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa, goedenacht. Er is nieuws rondom... Er is nieuws rondom een bijzondere Zweedse componist en eigenlijk troubadour. Wat is er aan de hand? Ja, inderdaad. Carl Michael Bellman, een dichter en componist uit de 18e eeuw... die zelf ook graag zijn liederen ten gehore bracht in de betere salons, zeg maar, de chique herbergen. Ja. Men dacht dat ze al zijn muziek kenden, maar van de week is er in de bibliotheek, de Universitaire Bibliotheek, zijn er twee nieuwe melodieën ontdekt van hem. Wauw. Daar is men erg blij mee, want hij is heel populair in Zweden. Ja, waar hebben ze die teksten of die melodieën gevonden? Ze hadden hem gevonden in een boek wat ze eigenlijk al kenden, maar daar kwam weer een los folio uit tevoorschijn. En daar bleek dus van tekst die ze al hebben, bleek nou ook de melodie te bestaan. Ah. Dus ze weten nu hoe die twee liedjes gezongen moeten worden. Kijk, dat is heel bijzonder. Maar voordat we even daarop gaan focussen, wil ik het toch heel even hebben over deze man zelf. Carl Michael Bellman. Want dat was een hele bijzondere man, toch? Ja, hij is geliefd in Zweden. Want zijn teksten die waren eigenlijk over het genot van dronken zijn en het nastreven van seksueel genot. En dat was in de 18e eeuw natuurlijk best bijzonder, als je daar zo openlijk over kunt dingen. Maar hij plaatste alles in het perspectief van de sterfelijkheid. Dus dat maakte het ook weer wat romantisch. Dus dat je de zucht naar de tedere zelfvernedering van het wederzijds beminnen, zo gezegd. Wow. Dat het toch ook ooit tot een einde zou komen. Je zou kunnen denken aan Gabriel Marquez misschien. Hè? 100 jaar eenzaamheid, dat soort boeken. Die ook een beetje van het romantische en de vergankelijkheid in zich hebben. Ja. En Bellman die wist dat op liederen te zetten. En die liedjes die beklijven en de ritmiek. En het is zeg maar de Annie M.G. Schmid met Harry Panning in één in Zweden. Precies, dus dat is Annie M.G. Schmid met een bijzondere tekst. Hele volwassen tekst. Ik heb hier een klein stukje. Laten we heel even luisteren naar hoe dat dan precies klinkt. Dit middags vi skuvi ur krusen hella med glättig min vila vid denna källa hör våra valthorns klang kusin. Ja, de vergelijking met Annie M.G. Schmid, die hoor ik misschien wel ergens. Ik heb natuurlijk geen idee wat hij hier zingt. Nee, ik hoor het heel slecht hier over de telefoon, moet ik zeggen. Maar het bijzondere is dat zijn teksten, die gaan nu nog steeds mee. En ze worden in allerlei soorten manieren worden ze weer opgevoerd. Dus er zijn koren die hem spelen. Er zijn ook gewoon echte troubadours die hem spelen. Er is zelfs een death metal band, Marduk geheten, die ook nog liederen van hem ten gehore brengt. Dus eigenlijk iedere muziekgenre weet wel zijn weg met zijn teksten en zijn melodieën. En dat is misschien het bijzonderste van deze man. Zeker. Dan is het goed nieuws dat er nog nieuwe melodieën zijn gevonden. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nog mee gaat gebeuren in de toekomst. Ja, de onderzoeker die gaat het uitbrengen. Dus hij heeft de primeur van die eerste twee liederen. Er zit geen copyright meer op. Dus daarna zullen er ook weer andere versies uitkomen. Nou, spannend. We gaan het horen. De volgende keer hoor ik het graag hoe het klinkt. Ja, ik ook. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over het vrouwenvoetbal daar. Tot later. Tot zo. De eerste plaat. Iedere week probeer ik op deze plek ook even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je dan zelf te luisteren en denk je dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan in via de NPO Radio 1 app. En het is vandaag Internationale Dag van de Vriendschap. En deze dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Met als doel om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen. Nou, dat is een hele mond vol om eigenlijk gewoon iets te vieren wat heel mooi is. Vriendschap en ook een connectie tussen verschillende culturen. En dat is natuurlijk waar dit programma eigenlijk om draait. Dus dit is de juiste dag voor dit programma. En ik kan er maar één liedje draaien, want als ik denk aan vriendschap, dan is er maar één plaat die bij mij omhoog komt. En dat is Van het Goede Doel. Vriendschap. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij erachteraan. Conclusie. Dit was Vriendschap van het Goede Doel. De wereld van BNNVARA. Het WK-voetbal is begonnen en dit keer mogen niet de heren, maar de dames terugkomen met de titel wereldkampioen. Misschien ben ik een beetje voorbarig, maar dit is wel het ons uitgangspunt. Want na de overwinning op Portugal vorige week was het afgelopen donderdag toch spannend tegen de Verenigde Staten. Maar met een gelijkspel als uitslag mogen we Nederland toch wel een grote kans maken voor de titel noemen. Ik ben enthousiast, dat hoor je, maar heerst die oranje korst eigenlijk wel een beetje in Nederland dit jaar? Ik hou me er niet mee bezig, sorry. Nee, want ik ben op vakantie, ik heb geen tv meer. I like Formula One, not football. Vrouwenvoetbal vind ik wel heel erg mooi. Ik ga er niet van s'nachts op blijven, zeg maar. Maar als het overdag is, en, dan kijk ik wel, ja. Vrouwenvoetbal is nog mooier dan herenvoetbal. De inzet en het fanatisme, dat mis ik wel eens bij de mannen. Die staan zich zo, niet zo aan als ze gaan vallen of zo, ze staan direct weer op. Dat is heel goed. I think man football is better. It's faster, it's more tactic, more skills. Over het algemeen vind ik dat mannen wel beter kunnen voetballen dan vrouwen. Nee, dat is niet waar. Nee, het is gewoon mannen die krijgen meer aandacht. Dus het wordt een grotere show dan bij vrouwen. Ze kunnen allemaal gewoon goed voetballen. Maar vrouwen die krijgen er minder aandacht voor. Ja, dat is wel zo, want de voetbalkoers dat heerst niet. Je ziet hier geen oranje vlaggetjes op de straten. Je ziet niet kroegen die worden zijn afgeladen vol met enorme screens en enorme tv-schermen. Dat is allemaal niet dit jaar. Dat komt ook omdat ze helemaal spelen in Australië, waar het toch zeker 12 uur later is. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik hoop dat de Leeuwinnen het ontzettend goed gaan doen. Maar ik ga het erover hebben hoe die gekte eigenlijk is in andere landen. En daarover ga ik me in gesprek met correspondenten uit Zweden, Brazilië en Australië. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, een voetballand puur sang. En daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Ja, goede avond, goede nacht, Rosa. Ja, Brazilië voetbal is inderdaad. Ja, zeg maar, als ik één woord link met Brazilië, dan is het toch wel voetbal. Is diezelfde voetbalgekte nu aan de hand bij het WK vrouwenvoetbal als met het normale, of tenminste met het mannenvoetbal? Nee. Als het WK voetbal er is voor mannen, ja, dan staat zeg, het leven stil hier. Hè. Dan is het alles, dan draait alles om voetbal. En als het voetbal, dat begint eigenlijk al maanden daarvoor. Dat onder andere kinderen, maar ook volwassenen, die gaan dan een album samenstellen, een Panini-album. Dan kun je foto's kopen van alle selecties. Dat kun je dan bij een krantenkiosk of dergelijke kun je kopen. En dan ga je die album gaan eerst al maken. En ik krijg allerlei voorbeschouwingen. En alle wedstrijden worden gewoon live uitgezonden. Ja, dan precies staat helemaal in het teken van voetbal. Ja. Dat is nu een stuk minder. Wordt er wel überhaupt naar gekeken? Ja, er wordt wel naar gekeken. En ik kijk zelf ook. Het wordt sowieso de wedstrijden van Brazilië worden allemaal uitgezonden. Wij hebben met Nieuw-Zeeland 15 uur verschil en met Australië 13 uren. Mm-hmm. En deze ochtend heb ik om 7 uur de wedstrijd van Brazilië tegen Frankrijk gezien. Ja. Maar, ja, en die was om 8 uur in Australië. Dus ja, goed, nou, dan is het ontbijt TV. Dus dat kan. En, zeker. Ja, en ik heb deze week heb ik zelf ook nog inderdaad Nederland tegen de VS gekeken. En dat was 's avonds om 10 uur bij ons. Dus wij kunnen eigenlijk best nog wel wat meekrijgen. We hoeven niet echt ons bed ervoor uit. Nee. Dus ja, ik denk dat er deze ochtend best veel Brazilianen die wedstrijd hebben gekeken. Dus dat is, maar het is anders. Hè? Als ik al zei, we hebben het altijd net over Barbie. Ik heb meer roze. Dus dat is dan geel. Dat geldt. Dus, ja, er staan geen hordes mensen op straat te kijken voor een kroeg hoe er wordt gespeeld. Nee. Dat niet. En dat is normaal bij een WK-voetbal. Dus natuurlijk wel. Hè. Dan is het echt samenkomen. Wat je ook hebt bij een WK-voetbal. En dat is hier officieel ook. Is dat de Braziliaanse arbeidswetgeving. Die verplicht bedrijven om mensen in gelegenheid te stellen om de wedstrijden van het Braziliaanse selectie, Seleção, te kijken. Dus geldt ook zowel voor de dames als voor de heren. Dus dat betekent dat je in feite op de werkvloer tv-scherm moet hebben of mensen vrijgeven. Dus heel vaak bij een WK, ja, dat dan op de dagen dat Brazilië speelt, dat er dan niet de arbeidsproductiviteit is tussen lager liggen of mensen gewoon vrij krijgen. Nou, dus dat staat in de wet. Ja, dan was dat. Ja, dat staat de arbeidswet. Ja, dus kun je nagaan hoe diep voetbal natuurlijk in onze maatschappij ingeworteld zit. Ja. Dus, en dat geldt nu ook, geldt ook voor de dames. Dus de volgende wedstrijd van Brazilië is aanstaande dinsdagochtend om 7 uur. Ja, ik denk dat dan mensen dat die gewoon later op het werk gaan zijn. Die blijven natuurlijk wel tot 9 uur lokaal tijd natuurlijk thuis dan die wedstrijd kijken. Ja, precies. Hoe heeft Brazilië het tot nu toe gedaan? Nou, eigenlijk niet zo goed. Oh. Dan, ja, want Brazilië is natuurlijk altijd... Ze zitten nog in het toernooi, laten we zo zeggen. Dat hangt ook, voor Brazilië hangt het af van de laatste wedstrijd. Dat is bij Nederland natuurlijk ook zo. Brazilië heeft de eerste wedstrijd hebben ze gewonnen met 4-0 tegen Panama. Dus dat was eigenlijk een ruime overwinning. Ja. Alleen deze ochtend hebben ze verloren met 2-1 van Frankrijk. Frankrijk leidde met 1-0. Toen maakte Brazilië 1-1, maar 10 minuten voor tijd door een verdediger van Frankrijk, die heet Renan. Ja, ik denk die dame zeker meer dan 1,90 meter lang is. Ja, die sprong bovenuit bij een cornerbal. En het was 2-1. Dus ze hebben het niet gelijk kunnen zetten. Dus Brazilië moet nu aanstaande dinsdag tegen Jamaica. Nou ja, en Jamaica heeft wel ook van Panama gewonnen vandaag. En die hebben gelijk gespeeld tegen Frankrijk. Dus Brazilië staat op dit moment derde met 3 punten. Okay. Jamaica en Frankrijk staan op 4 punten. Maar als ze van Jamaica winnen, ja, dan gaan ze naar de volgende ronde. Ja, dan gaan ze dus naar de kwartfinales. Wat waren de verwachtingen van tevoren? Want is het team goed? Ja, de verwachtingen waren redelijk hoog. Alleen dan moet ik zeggen dat Brazilië altijd heel erg hoog de verwachtingen heeft gezet. Maar ja, het is toch een redelijk fris jong team. Hè. Okay. Wij hebben toch een beetje afscheid genomen van onze oude crack, onze veteranen. Dat is Marta. Marta is heel vaak voetballer van het jaar geweest. Die zit nog wel in de selectie. Die mocht op 10 minuten voor het einde mocht invallen. Die is intussen al 37. Maar ik zie voor de rest best jonge speelsters. Die ook allemaal in de nationale competitie spelen. We hebben ook een professionele nationale competitie. Ja, en er zat gewoon een goed tempo in. Kijk, Brazilianen waren toch echt de counter. Het was veel countervoetbal wat ze speelden. Dus ja, ik vond het wel verfrissend. Ik vond het leuk om het te zien. In tegenstelling aan de commentaren die ik in het begin van deze rubriek hoor. Nee, het was een mooie wedstrijd. En Frankrijk speelde ook gewoon goed. Frankrijk is ook een heel goed team. Ja. Dus ja, kijk, het is een beetje zo van als Brazilië tweede in de groep wordt, ja, dan kruisen ze waarschijnlijk tegen Duitsland, worden ze eerst in de groep, dan moeten we waarschijnlijk tegen Colombia. Nou, Colombia kunnen ze pakken, want Brazilië is kampioen van Zuid-Amerika. En om die reden zijn ze natuurlijk ook afgevaardigd naar het WK toe. Mm. Ja, tegen Duitsland is, ja, ik denk toch lastig is. Duitsland is altijd gewoon ook een hele goede ploeg. Dus de Brazilianen hebben ook überhaupt altijd een beetje problemen met het Europese team. Dat is niet alleen is bij de zo? Vrouwen. Maar waar als, ligt het dan aan? Ja, dat heb je ook gezien. Ja, ik denk dat er toch een stukje meer efficiëntie zit in Europese teams. Dat geldt niet alleen bij de vrouwen, want dat hebben we eigenlijk gezien bij de mannen ook. Hè. Afgelopen 5 WK's is Brazilië door een Europees team eruit gegooid. Onder andere Nederland in 2010. Mm. Dus je ziet dat, dat de Europeanen die blijven toch wat nuchterder. En Brazilianen zijn toch wat meer emotioneel. En als ze achter komen te staan, dan werkt dat vaak in hun nadeel. Terwijl een Europees team dan zegt, nou jongens, kom op, we gaan ervoor. Hè. Even het kopje erbij. Het is niet gedaan voordat het fluitsignaal is gevallen. Ja. En je ziet dat bij Brazilië dat ze dan toch een beetje te emotioneel worden. En dan worden de kansen niet meer afgemaakt en dergelijke. Dus dat werkt heel vaak tegen hun. Ja, en dat merk je nu ook bij het vrouwenteam. Dus dat is wel bijzonder dat zo die cultuur van een land heel erg doorschijnen in het voetbal ook. In het spel eigenlijk ook natuurlijk enorm logisch. Als we dan kijken, deze dames, je had het net over Marta. Dat is de grootste topspeler. Wat voor inspiratie is zij voor meiden uit Brazilië? Wordt voetbal veel door hun beoefend? Ja, zij is eigenlijk wel een van degenen geweest die toch wel het vrouwenvoetbal op een hoger niveau heeft gebracht. Ik heb nog even gekeken. Het is nu het 9e WK voor dames. Dus Brazilië heeft alle 8 vorige versies hebben ze meegedaan. En dat komt over het algemeen. En dat geldt ook voor de mannen. Brazilië heeft ook alle WK's voor mannen meegedaan. Mee in heel de historie. Dus het enige land wat alle WK's van allebei de kanten heeft meegedaan. Omdat in feite vanuit Zuid-Amerika mogen in ieder geval de 2-3 landen en met het WK voor mannen zelfs 4 of 5 landen meedoen. Ja, als ze 5 landen meedoen uit het WK, dan is de helft van Zuid-Amerika. Dan zit Brazilië er altijd bij. Nou, je ziet dus wel dat ze onder andere 2007 de eerste keer dat Marta meedeed. Ja, toen zijn ze gelijk vice-kampioen geworden. Dus je ziet wel dat de resultaten op dit moment gewoon een stukje beter zijn geworden. Dus zij is natuurlijk de beste voetbal van de wereld. Nou, dat is eigenlijk een beetje ook als Neymar het onder andere zou zijn of andere spelers, dan krijg je een soort boegbeeld. En dan zeggen jonge mensen van ja, ik wil ook gaan voetballen. Precies, het is heel lang inspirerend. Heel inspirerend, want heel lang is het vrouwenvoetbal eigenlijk een beetje de kop ingedrukt. Dan zegt voetbal is niet een vrouwwaardige sport. En daarom zie je dat eigenlijk de meest populaire sport bij vrouwen in Brazilië nog steeds volleybal is. Ja. Nou, en dat zie je ook alweer terug. Dan heb je heel vaak de Braziliaanse zestal. De volleybaldames vaak oranje de gouden medailles halen bij de Olympische Spelen. En ook heel ook makkelijk van Nederland winnen. Dus volleybal is echt de vrouwensport. Maar ja, voetbal komt echt wel nu weer op de tweede plaats. Dus je ziet het gewoon, het wordt meer gestimuleerd. Maar het heeft nog steeds niet het niveau wat de mannen hebben. En daarom zie je dus ook dat heel veel Braziliaanse vrouwen spelen in de lokale competitie. Ja, en daar zie je de meeste, onze meeste sterren, mannen, ja, die spelen allemaal in Europa. Hè. De beste Braziliaanse voetballers spelen in Europa, omdat ze gewoon veel beter kunnen verdienen. Ja. En die gang naar Europa is er nog steeds niet. En dat zie je wel bijvoorbeeld bij de Nederlandse selectie. Hè. Je ziet onder Verdonken, zag ik dan van de week. Die speelt bijvoorbeeld in Frankrijk. Dus je ziet wel dat er in Europa makkelijker natuurlijk van tussen landen wordt geschoven. Dat is alleen beter ook voor het niveau. Nou, dat zou eigenlijk voor Braziliaanse dames ook beter zijn. Een aantal punten ook wel in Europa zouden gaan spelen. Ik denk dat het dan ook weer het niveau vanzelf naar boven gaat. Ja, dat denk ik ook. Maar zijn er toch niet ook andere landen in Zuid-Amerika of Midden-Amerika waar het vrouwenvoetbal groot is, dat daar toch wordt uitgewisseld onderling? Of werkt dat niet helemaal zo? Nou, dat is niet echt grootschalig. Marta speelt onder andere wel in de US. Dus Marta is wel een van de voorbeelden. Ja, die speelt SP Galaxy speelt hij, geloof ik. Maar voor de rest, ja goed. Er zijn twee andere landen uit Zuid-Amerika die meedoen ook met WK. Dat is onder andere Argentinië. Ik heb deze week ook gekeken. Argentinië speelde tegen Zuid-Afrika. Dat was een 2-2. Mm. En Colombia. Nou goed, ik zie niet zoveel wisselwerking tussen die landen. Okay. Ja, daarnaast zie je dus uit de Caribische doet Haiti mee. En ik zag, ja, en Panama doet natuurlijk mee. En Jamaica. Hè? Dus je ziet wel dat er ook een aantal. Dus ook dat stuk van de wereld zijn natuurlijk landen afgewaard. Dat is allemaal Latijns-Amerika. Maar ik denk dat gewoon. Ik weet niet wat het is, maar het blijkt wel of mannen makkelijker bewegen dan vrouwen als het altijd gaat over uitwisselingen. Kan zijn dat misschien deze vrouw ook een gezin hebben. Ik weet het niet hoor. Die achtergrond ken ik niet helemaal. Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het nog heel erg op gang moet komen. Want het is in de mannenvoetbalwereld gewoon eigenlijk zo normaal dat het gedaan wordt. Dat het moet gewoon nog op gang komen, denk ik. Ook die professionalisering daarvan. En het gemak van uitwisselen. Dat is best. Ja. Ja, het zou ook best kunnen. En misschien is het ook wel iets. Dit WK zou ook best kunnen zijn dat een aantal van die Braziliaanse speelsters zich in de schijnwerpen kunnen spelen. En misschien wel een aanbod krijgen van het Europese team. Dus laten we hopen dat het gebeurt. En laten we natuurlijk hopen dat Brazilië heel ver komt en eindelijk een keer kampioen kan worden. Want dat mag wel een keer. Nou, dus, dat mag zeker een keer. We gaan het hopen. We gaan het ook allemaal in de gaten houden. Stel, zo meteen komen Brazilië en Nederland tegenover elkaar te staan. Voor wie ga je juichen? Ja, dat is natuurlijk altijd een vraag die ik al regelmatig krijg voorgeschoten. Nou goed, de mannen, de Nederlandse mannen hebben natuurlijk al 5 keer in de WK-geschiedenis de Braziliaanse mannen ontmoet. Hè? Ja. En onder andere, was het ook in 1974, hebben de halve finale gewonnen. En toen kwam in de finale in Duitsland. In 1994, 98 hebben we verloren. En toen in 94 onder andere Brazilië kampioen geworden. 98 in Brazilië toen verloren in de finale tegen Frankrijk. Maar 2010... Ja, toen heb ik hier in de kroeg in Brazilië staan te kijken. Dat onder andere door die kopbal van Wesley Sneijder. Dat Brazilië uit het toernooi werd gehaald. Dus ik was echt wel van Nederland. Nou, in 2014 op het WK hier lokaal. Hebben wij voor de derde, vierde plaats tegen Brazilië gespeeld. Ja, dan ben ik naar de wedstrijd gegaan in een oranje shirt. Mm-hmm. Dus het is. Dit is. Dat oranje hart is groter dan het gele hart, laat ik zo zeggen. Dus, Heel goed, Frank. Heel goed. Daar zijn we blij mee. Ja, dus. Ik hoop wel dat het wel een finale zou worden Nederland tegen Brazilië. Dat zou wel leuk zijn. Want dat is altijd wel reden om een feestje. Hè? Van wie dan ook wint. Dan is het altijd goed. Nou goed, ik heb het idee dat jij het op de voet volgt. Dus ik denk dat ik er de komende weken nog zeker een paar keer bij jou op terugkom. Voor nu wil ik je enorm bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik wens je nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Ja, en jij verder succes met de uitzending. Dank tot de volgende keer. Tot snel. Agitation Tropicale van Limp Letris. De wereld van PNNVARA. Dan vliegen we door naar het gasland van het WK-voetbal, namelijk Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen. Hoi, hoi, Roze. Jullie zijn de host natuurlijk van het WK. Hoe erg leeft het nu op dit moment in Australië? Ik vind het altijd een beetje moeilijk om daar hoogte van te krijgen. Want ik zie het wel op de televisie langskomen. Maar in de dagelijkse gesprekken met mensen, nou, bij ons in de sportschool bijvoorbeeld, hè, vind ik toch dat daar het gebrek aan zeg maar, de betrokkenheid wel wat klein is. Hoor. Ik heb niet het idee dat mensen daar nou dagelijks mee bezig zijn, zoals in Nederland, waar dan het land oranje kleurt en iedereen heeft het erover, iedereen gaat kijken, grote schermen op pleinen en in kroegen. Nou, dat heb ik toch niet het idee dat dat hier aan de hand is. Maar tegelijkertijd was er wel een van de grootste opkomsten ooit in de verschillende stadia in waar het gehouden werd. Dus dat is dan weer positief. Ja, dat is positief. Maar heb je wel het idee dat het dan bij het WK mannenvoetbal, om het zo even te zeggen, dat het daar wel veel meer leeft? Ja, absoluut. Dat denk ik wel, ja. Dat het onder de mannenvoetbal is hier relatief populair. Nog steeds niet zo populair als bijvoorbeeld de rugby of NFL heet dat dan, het Australische voetbal, wat ze op een andere manier spelen. Mm-hmm. Daar blijven mensen echt voor thuis. Daar krijg je specials voor in de supermarkt, allerlei goede deals. Dat zijn hele grote wedstrijden waar echt iedereen voor thuis blijft. En alle schermen staan het op en alle sportsbars in de pubs, weet je wel. Mensen gaan daar echt een avond uit van maken. Nou, dat is nu echt niet het geval. Nee, precies. Dus, nee, dat is wel een ander niveau, zeg maar. Ja, maar goed, de kaartjes voor de wedstrijden van de vrouwenvoetbal werden zo goed verkocht dat ze de eerste wedstrijden, openingswedstrijden, moesten verplaatsen naar een andere locatie omdat het niet paste. Kijk, dat dus, is in ieder geval een goed teken. We gaan de goede kant op. Ja, we gaan de goede kant op. Dat is goed. Als je dan kijkt nu naar het team van Australië, hoe goed is het Australische team? Ja, de verwachtingen zijn natuurlijk nu wel hoger, omdat het op de thuisgrond wordt gespeeld. Dus de coach heeft gezegd dat ze tot diep in het toernooi zullen komen en niet zomaar opgeven. En ze toch het thuisland moeten laten zien wat ze kunnen. De coach heet Tony Gustafsson. Volgens mij moet hij haast wel Zweeds zijn. Maar ja, er zijn, de verwachtingen zijn hoog. Maar goed, ze hebben in het verleden niet heel bijzonder gepresteerd. Dus het is afwachten. Ja, dus zeker afwachten. Zijn er al wedstrijden gespeeld op dit moment? En hoe zijn die gegaan? Jazeker. Ze hebben vorige week donderdag gespeeld. En die hebben ze gewonnen. Dus ze zijn 1-0 staan ze voor. Kijk. En de volgende wedstrijd tegen Nigeria, daar zijn goede verwachtingen voor. Omdat ze denken dat ze hier wel kunnen winnen. Oké, okay. Nou, spannend. Een aantal spelers zijn geblesseerd. Dus daar zijn nog wel wat zorgen over. Met name de aanvoerder van het team. Zij heet Sam Kerr. En zij is weergaloos populair onder met name de meiden. De vrouwelijke fans. Mm. En ja, die kijken erg tegen haar op. En zij gaat eigenlijk al heel lang mee in dat voetbal. En zij is een beetje de motivator achter het team. Dus zij is degene die het allemaal bij elkaar houdt. En die het team de motivatie hoog houdt. En, ja, en zij is op het moment geblesseerd. En dat gebeurde vlak voor de eerste openingswedstrijd. En dat deed wel. Ja. Dat deed wel pijn bij iedereen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat zijn de verwachtingen? Komt zij nog terug dit toernooi? Ja, ze zeggen van wel, ja. De coach is er erg vaag over, Tony. Die zegt dat de trainingen met name achter gesloten deuren plaatsvinden. We mogen Sam Kerr geen vragen stellen. En die vragen mogen alleen maar 1 of 2 keer per persconferentie gaan over Sam Kerr. Want we moeten haar privacy respecteren, bla bla bla. Dus eigenlijk niemand weet echt goed wat er nou met haar aan de hand is. Iets met een kalf, hoe noem je dat? Een kuitfracture. Ja. Meer weten we eigenlijk niet. Dus hij heeft gezegd, ze komt terug tijdens het toernooi. Het is maar voor een paar wedstrijden. Maar een duidelijk tijdspad kan niet uitgezet. Oké, okay, spannend. Dat is nog veel om in de gaten te houden. Nu hadden we het net over dat mannenvoetbal is een stuk populairder dan het vrouwenvoetbal. Eigenlijk het leeft meer in het land. Als we dan gaan kijken ook naar de rechten eigenlijk van de spelers. We hebben de mannenspelers, vrouwenspelers. Zijn die hetzelfde? Staan die hetzelfde in de wedstrijd? Heb jij het idee? Nee, dat denk ik niet, nee. Ik ben er een beetje ingedoken en het blijkt wel dat het vrouwenvoetbal echt nog wel een lange weg te gaan heeft als het gaat om gelijke behandeling vergeleken met het mannenvoetbal. Ja, het zit toch nog wel echt onder het kopje, ja, het zijn maar vrouwen eigenlijk. Hè? Mm. Het is echt een mannelijk gedomineerde sport. Ze delen de faciliteiten van de mannen. Ze hebben ook niet hun eigen faciliteiten. Nou, daar begint het al. Yeah. En omdat ze die mannelijke faciliteiten delen, is het dus ook echt een gebrek aan privacy. Bijvoorbeeld, hè, douchen kunnen niet op slot. Dat lijkt een basic ding, waar heb je het over? Maar voor veel vrouwen is dat echt wel een belangrijk iets. Om in ieder geval veilig te kunnen douchen. Absoluut. Maar ook dat ze in de vrije tijd bijvoorbeeld, in de pauzes naar de wc kunnen veilig. En dat op slot kan. Omgaan met menstruatie, omgaan met andere vrouwelijke dingen als borstvoeding geven als je traint. Hè, als je net terugkomt naar een bevalling en je bent terug om aan het trainen te gaan. Nou, al dat soort dingen, ja, hebben ze nog een lange weg in te gaan. Want daar is gewoon best wat over te doen nu, merk ik. Ja. Ja, wordt het dan ook niet verbeterd nu? Dat WK dat is dan in Australië. Dat is vaak zo'n punt van dat zeker faciliteiten worden verbeterd. Dus dat inderdaad de douches op slot kunnen, dat de wc's op slot kunnen. Gaan ze daar nu niet extra hard aan werken als al die teams van de hele wereld nu naar Australië komen? Ja, dat zou je hopen, ja. En het boegbeeld van de vrouwensport. En zij is ook een ex-Matilda, het team heet Matilda. De Matilda's noemen ze hier altijd met een knipoog. En zo heet ze ook officieel trouwens. En de, zeg maar, het boegbeeld ervan, degene die achter de schermen de boel runt, die, dat is ook een ex-voetbalster. En die maakt daar wel een vuist voor. Ja, van jongens, we moeten dit echt wel naar voren gaan trekken voor aandacht. Ja. Maar ja, op dit moment worden ook de beste faciliteiten gebruikt. En dat zijn dan toch de faciliteiten waar voornamelijk natuurlijk de mannen in spelen. Dus hè, de grote stadia, ja, die worden gedomineerd. Met name voor mannelijke sporten zoals rugby en dus gewoon voetbal. Ja, dus ja, daarin moeten ze eigenlijk ook nogal weer een, wat stappen maken. Ja. Maar het helpt zeker dat het op thuisgrond is waar ze nu een gezicht krijgen. Dus dat zal ongetwijfeld helpen. Ja. Ja, dat wordt goed op de kaart gezet. Er is in ieder geval nog heel veel stappen te maken. Een lange weg te gaan, dat hebben wij in Nederland zeker ook hetzelfde. Dan tot slot, dan hebben we in Australië ook nog veel Aboriginals. Worden ze eigenlijk goed vertegenwoordigd in het voetbalteam? Ja, jawel hoor. Er zitten wel een aantal voetbalspeelsters van Aboriginal of half Aboriginal afkomst of First Nations, zoals ze vaak noemen. En er zit natuurlijk wel wat mix tussen, ook met Nieuw-Zeelandse speelsters die of een half deels af, you know, zo'n achtergrond hebben. Dus ja, die zijn er wel. Maar er is wel een roep dat ze misschien wat beter vertegenwoordigd zouden kunnen worden. Ja. De FIFA die trouwt wel heel stoer in. Die zegt altijd van ja, we doen er alles aan om ze erbij te betrekken. En erkennen dan ook in een opening statement bijvoorbeeld dat ze erkennen dat het land waarop gespeeld wordt oorspronkelijk horen tot de Eerste Naties. De vlag van de Aboriginals wordt gedragen tijdens de openingswedstrijden. Dus kijk, er is zeker al aandacht voor. Ja, ze worden goed vertegenwoordigd, dat hoor ik al. We zijn nu in volle kracht, zijn we bezig. Het WK is dus begonnen. Ga jij ook kijken de komende periode? Ik ga niet kijken, maar ik ga ze zeker wel volgen. Een beetje vanaf de zijlijn. Kijken hoe ze het doen. Heel goed. En we dragen dezelfde naam. Op zijn Engels zeggen ze dan, I'm rooting for them. You're rooting for the Mathildes van Mathilde Newman vanuit Australië. Ja. Heel goed, ik wil je heel erg bedanken, Mathilde Newman dus vanuit Australië. En ik wens je nog een heel fijn toernooi. Rooting from the side en ik spreek je hopelijk sneller. Heel goed, Rosa, dankjewel. Dankjewel. De wereld van PNNVARA. Ik krijg net een rectificatie binnen dat de wedstrijd tegen Nigeria al is gespeeld. En die is helaas 3-2 geworden voor Nigeria, dat Australië heeft verloren, helaas. En ik ga daarbij ook alvast de rectificatie voor het volgende gesprek doen. Dit gesprek is namelijk eerder opgenomen met Zweden. En toen was nog niet de laatste wedstrijd gespeeld, die met 5-0 is gewonnen. Dus je zal dat later terug horen komen. Ja, zo, je hoorde het, want je hoorde het slecht, want het was via mijn laptop gespeeld. Maar dat, zo meteen plak ik dat er dus heel goed in. Oh jee, sorry, dat gaat helemaal fout. We gaan eerst even luisteren naar een plaatje. Excuus. Hallo. Jondie. Cosa se cosa nega meru capru, meru capru. Mesti na cosa ila na ni tiaju, na ni tiaju. Na ne wa yo yo yo. Na nya nya so aje ni. Acha ni kemleti, acha ni kepoku. Ila kiki va kia tu changu kote meri. Acha ni kemala. Muziek vanuit Tanzania. Dit is Tomorrow van Mario. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht wederom. Goedenacht, Rosa. Ja, Zweden en vrouwenvoetbal, dat gaat eigenlijk hand in hand. Wat is die connectie tussen die twee? Ja, Zweden is eigenlijk een van de powerhouses of het vrouwenvoetbal of het damesvoetbal. En hoe dat precies zo bepaald is, weet ik ook niet precies. Maar het komt denk ik voort uit het gelijkheidsdenken wat ook in Zweden alom vertegenwoordigd is. Mm. En waardoor er dus ook al vrij snel een professionele damesvoetbaltak georganiseerd werd. Want het was de eerste ter wereld die was in Zweden. En hoe zag die tak er dan uit? Nou, voornamelijk begonnen ze eigenlijk met een paar duizend dames die begonnen te voetballen. En de voetbalbond die dachten van, hey, die kunnen eigenlijk best wel geregistreerd worden. Dus in 1970 al kregen dus een officiële damestak van het voetbal. Oh, dat is inderdaad heel vroeg vergeleken met andere landen. Inderdaad. En in 1975 kreeg je eigenlijk de eerste volledig betaalde professionele voetbalster. Dat was Lena Olofsson. En die ging aan de slag als doelvrouw in Italië. Mm-hmm. En toen werd de interesse nog groter. En in 1984 werd ze Europees kampioen. En daarna ging het eigenlijk helemaal los met het damesvoetbal in Zweden. Ja, want ze trokken ook niet alleen de Zweedse voetbalsters, maar er kwamen veel meer vrouwen van andere landen ook naar Zweden toe. Klopt. Er waren niet altijd evenveel toeschouwers. Zeg 1000, 2000 bij de echt topteams. Dus daar konden ze niet van beven. Maar er waren mensen die het wilden sponsoren. En omdat toch in Zweden de huizen zijn vrij goedkoop hier. Dus wat ze dames konden aanbieden was van kom bij ons spelen. Kosten en inwoning betalen wij voor je. En je kan 2 of 3 dagen per week kun je volledig op het voetbal focussen. En dan hoef je nog maar 2 dagen per week te werken. Dus eigenlijk de zaterdag amateurs in Nederland zou je kunnen zeggen. Precies. Dat was hier mogelijk. En dat was meer dan de dames in andere landen konden verdienen. Dus die kwamen allemaal naar Zweden toe. Lieke Martens die heeft hier ook nog een paar jaar gespeeld. Ja? Ja. Ja, want, maar dat is alweer, dat is nog niet heel erg lang geleden. Toen neem ik aan dat je al iets meer betaald kreeg. Hoe lang heeft dat geduurd voordat het een beetje gelijk werd getrokken met het mannelijk voetbal in Zweden? Nee, gelijk getrokken is het niet. Als ik kijk naar een gemiddelde eredivisie-speler in Zweden die in de Allsvenskan speelt, die verdient zeg 2-3 ton per jaar. Hmm. En daar zitten de dames echt niet aan. Ik denk dat topspeelsters zoals Martens, die zullen misschien ongeveer 1 ton verdienen. Okay. Verdienen ze nog steeds meer dan jij en ik, vermoed ik. Maar ja, helaas. Het staat niet in verhouding met een Mbappé die met het nieuwe contract in Saoedi-Arabië. Ik geloof dat hij dat verdient als hij naar het toilet gaat en het billen afveegt in 5 minuten. Ja, die verdient natuurlijk miljoenen. Want die salarissen die liggen inderdaad nog niet heel erg hoog. Hoe zit het verder met die professionalisering nu van het voetbal dan in Zweden voor de vrouwen? Ja, ze zijn een beetje achterop aan het raken. Dus Italië, Spanje, Nederland. Dat is tegenwoordig toch meer populair voor de meeste Zweedse spelers dan Zweden zelf. Ja. Dus het niveau is nog steeds goed, maar het is niet meer zo uitzonderlijk als het eerste was. Dus de leading nation zijn ze niet meer. Nee. Alhoewel ze gemiddeld bij ieder WK of EK toch wel minimaal tot de halve finale doordringen over het algemeen. Kijk, want dat is natuurlijk mijn volgende vraag. Want het is natuurlijk dan voor de Zweedse vrouwen inderdaad, als het niet meer dat vrouwenvoetbalbolwerk is, niet meer heel aantrekkelijk om daar te blijven. Maar die gaan zich natuurlijk verspreiden. Maar met het WK, dan gaan ze natuurlijk met hun eigen team werken. En ik neem aan dat dat team, wat je al zegt, best wel goed is. Dat team is best wel goed. Dat heeft er ook mee te maken dat het seizoen hier vrij kort duurt. Damesvoetbal is eigenlijk vrij snel landelijk gegaan. Mm-hmm. En in het noorden, ja, daar kun je niet vaak spelen, want dan is het veld bevroren. Ah. Dus het is eigenlijk van de lente tot de zomer kun je spelen en daarna niet. Het hele seizoen dat duurt 3-4 maanden hooguit. En daarna is het weer alleen maar training. Dus die zijn vrij goed op elkaar ingespeeld. Zeker. En nu? Want nu is dan het WK is begonnen. Ze zijn nu allemaal in Australië. Hoe gaat het tot nu toe? Ik heb het eigenlijk niet gevolgd, moet ik zeggen. Het is midden in de nacht. maar de hoop is groot bij de Zweedse dames. En het is ook, voetbal is de grootste damesport op dit moment in Zweden. En na paardrijden en in de bandy en handbal. Ja, dus dat is wel echt enorm populair dan onder vrouwen. Maar ik hoor dan ook dat het toch niet heel erg leeft in het land. Het leeft zeker wel in het land. Net zoals ijshockey en handbal. Maar als het om 3:00 ochtends wordt uitgezonden, dan leeft het iets minder. Ja, dus het is niet dat de hele straten met vlaggetjes zijn behangen. Mensen midden in de nacht wakker blijven om een wedstrijd te gaan zien. Nee, dat zeker niet. Een straatbehanger zullen ze sowieso niet snel doen. Ze zullen zich wel helemaal oppoffen en aankleden als ze naar een wedstrijd gaan. Nou, kijk, heel goed. Dan gaan we dat allemaal in de gaten houden, hoe dat allemaal zal voltrekken de komende periode. Maar om af te sluiten, Joep, jij hebt eigenlijk ook nog een heel bijzonder verhaal wat ook te maken heeft met professioneel voetbal, niet met vrouwenvoetbal. Wat is jouw connectie daarmee? Ja, mijn connectie is dat ik vroeger verbonden was aan onze sympathieke volksclub uit Nijmegen, zoals dat heet. Toch wel de mooiste voetbalclub van Nederland, NEC. Ja. Ik werkte op een loodschool, dat was een topsportschool, waar we dus de begeleiding deden van voetbaltalenten en ook zorgden dat ze op school een topprestatie moesten leveren. Ja. Dus daar heb ik veel bijna wereldberoemde voetballers geholpen en ook één wereldberoemde voetballer. Die heb ik er ook 1 of 2 jaar les mogen geven. Oké, en wie is dat dan? Wie heb jij les gegeven? Die kwam uit Groesbeek, Jasper Cielissen, Kijk. De doelman van het Nederlands elftal. En ik hoop dat hij snel weer onder de lat staat. kwaliteit verloochent zich niet, dus ik vermoed dat hij snel weer eerste doelman is in het Nederlands elftal. Nou, laten we het hopen. Toch bijzonder dat jij hem ooit hebt lesgegeven. Ja, het is wel aardig om te zien dat je ziet dat zo'n voetbalclub dus met 500-600 jongetjes per jaar begint. Mm. En dan is er misschien eentje die het echt betaalde voetbal haalt. Ja. Als je dat gemiddelde als leraar zou hebben, dan werd je ontslagen. Dus dat. Oh, ja, dat is zeker waar. Maar goed, ja. Gelukkig tellen die regels tellen niet. Nee, daar ligt misschien nog wat te verbeteren voor de voetbalclubs. Wie weet. Precies. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. Zweden speelt de komende tijd nog tegen Italië en tegen Argentinië. Dus dat gaan we in de gaten houden. Heel erg bedankt en ik spreek je hopelijk snel volgende keer. Tot snel, Rosa. Tot snel. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender all your love so warm and tender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright above. J. take and make it a matter of love. Won't you please surrender to me? Your lips, your arms, your heart, dear. Je hoorde Elvis Presley met Surrender. De wereld van PNNVARA. En met Elvis Presley zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van PNNVARA. Maar er staat gelukkig nog een heel ander uur voor je klaar. En dan gaan we het hebben over onder andere bosbranden en feestenclaves in andere landen. Dat hoor je allemaal zo. En dan hoor je hier nu het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1. 2 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een steekpartij in de Rotterdamse Witte de Witstraat is de afgelopen avond een 29-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Het slachtoffer zou op een terras zijn gestoken en zakte even verderop in elkaar. Een aantal uren eerder was er op de Coolsingel een schietpartij tijdens het zomercarnaval. 1 persoon schoot op een ander, daarop schoot de politie op de schutter. Deze dader en het andere slachtoffer raakten gewond, evenals een vrouw die probeerde te vluchten en viel. Ook aan het einde van de middag werd er geschoten op de Coolsingel. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. In Barneveld is de afgelopen avond een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Daarbij was ook een andere auto betrokken. De 2 inzittenden daarvan zijn aangehouden. De 2 mannen waren volgens de politie vermoedelijk onder invloed. Ze waren na het ongeluk weggelopen van de plaats van het incident. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het is nog niet mogelijk om het brandende vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Rijkswaterstaat, de kustwacht en de bergingsbedrijven willen het verplaatsen naar een plek 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar ligt het schip veiliger volgens de partijen. Het verslepen zou gisteren beginnen, maar bij de zuidwestenwind zou de sleepboot continu in de rook liggen. Ook de komende dagen komt de wind uit die richting. Daardoor duurt het vermoedelijk nog een paar dagen voordat de operatie van start kan gaan. Saoedi-Arabië organiseert volgend weekend een top over de oorlog in Oekraïne. Tientallen landen worden uitgenodigd in Jeddah, meldt de Wall Street Journal. Onder meer Oekraïne, de Verenigde Staten, de EU, India en Brazilië zouden zijn uitgenodigd. Rusland is niet welkom op de top. Oekraïne en westerse landen hopen op steun voor een vredesvoorstel in het voordeel van Oekraïne. Het weer. Het is overwegend droog, maar in het noorden kan een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periodes, maar ook kans op regen. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. En nog een heel uur lang kun je luisteren naar de wereld van PNNVARA. Zuid-Europa staat in de fik. Griekenland, Italië en onder andere Algerije hebben last van ernstige bosbranden. De temperaturen lopen hoog op en de brandweer heeft moeite met de branden in toom te houden. Maar hoe ga je om met die bosbranden in landen zoals Canada en Griekenland? Dat hoor je zo meteen. En daarnaast gaan we het ook hebben over feestenclaves, want in Mallorca zijn Nederlandse feestgangers eigenlijk niet meer welkom. Maar hoe zit dat in Canada? Waar zijn zij niet welkom en welke feestgangers komen er juist naar hen toe? Laat mij ook nog steeds weten waar jij aan het luisteren bent. En dat wordt al goed gedaan. Zo zegt Jan Willem, die luistert vanuit Edmonton, Alberta in Canada. En Luc die zegt, ik luister vanuit Den Bosch de komende 2 uur naar de wereld van PNNVARA. Groeten Luc, fijn dat jullie erbij zijn. Maar nu eerst stel ik mijn correspondent aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. De wereld van PNNVARA. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Brusse. Bas, een hele goede middag voor jou. Ja, goeienacht, Rosa. Ik zal altijd weer even nadenken. Wat is het? Goedemiddag, goede avond, goede nacht. Maar het is een goede middag. Hier schijnt het zonnetje nog. Er is van alles aan de hand in de politiek. Wat is er aan de hand in Canada? Ja, dit was een beetje een schokkende week. Want Justin Trudeau heeft zijn regering veranderd. Nou ja, op zich, dat is dodelijk saai nieuws. Maar dit was toch wel opmerkelijk. Ja? Hij heeft 39 ministers. Ook al veel te veel, maar goed. Hij heeft er 39 op dit moment. Hij heeft 7 ministers de laan uitgestuurd. Wauw. 7 ministers behielden hun positie en 25 ministers zijn van positie veranderd. Jeetje. Ik denk dat dat in Nederland nooit zou gebeuren. Hè, maar in Canada is dat wat gebruikelijker. Hij is nu ruim 2 jaar aan de macht. Iedereen speculeert dat er verkiezingen gaan komen volgend jaar. Officieel mag hij nog een jaartje extra blijven zitten, maar iedereen verwacht, want hij heeft een minderheidsregering. Hij is dus afhankelijk van de steun van een andere partij. Ja. En dat botert niet zo. Dus Trudeau heeft goede ministers vervangen. Hij heeft vooral jonge ministers benoemd. Oké. Want waarom doet hij dat dan precies? Want dat begrijp ik niet helemaal. Nou, je hebt 2 versies en ik zal ze allebei geven voor de balans. De eerste versie is die van de regering. Trudeau, er komt waarschijnlijk een recessie aan. Het gaat niet goed met de economie. Dus er komt meer aandacht voor de economie en voor het opleven van de groei. En daarnaast wil Trudeau ook meer aandacht voor huisvesting. Hey, ik heb al eerder gesproken hoe duur de huizen hier zijn geworden. Er is enorme woningnood. Omdat we een emigratieland zijn, komen er ieder jaar honderdduizenden nieuwe mensen binnen. En er zijn geen huizen voor. Dus prioriteit, huisvesting en economische groei. De cynische blik is, oké, Trudeau staat heel slecht in de opiniepeilingen nu. De conservatieven, de grootste oppositiepartij, die doen het veel beter. De kans is groot dat er nieuwe verkiezingen aankomen. En Trudeau probeert eigenlijk een nieuw label op zijn regering te plakken. Vers, nieuw, jong. Okay. Dus een beetje een public relations stunt. Want die arme ministers, die nieuwe ministers, die hebben, nou, waarschijnlijk een jaar om zichzelf indruk te laten zien. Ja, en meestal lukt dat ministers helemaal niet. Maar het wordt dus gezien als een publiciteitsstunt. En stiekem leun ik een beetje meer op die cynische visie dan de visie van de regering. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar nu, je zegt, het is eigenlijk wel gebruikelijk voor Canada dat opeens 7 ministers ontslagen zijn en er zoveel shuffles zijn eigenlijk in tussen de ministers. Gebeurt dit dan regelmatig? Ja, om de paar maanden kan er een minister vervangen worden. Een van de grote crisis van de afgelopen maanden, want we hadden er nogal wat, maar ik heb daar ook in de wereld over gesproken. Zeker. Een schandaal waarbij de Chinezen bij de laatste parlementsverkiezingen hebben ze spionage verricht, hebben ze geprobeerd de liberale partij van Trudeau te helpen, want die wordt gezien als meer positief voor China. Nou, de verantwoordelijke ministers, die van justitie en van openbare orde, zijn behoren de groep van 7 die hun baan hebben verloren en die hoeven voorlopig niet meer aan politieke activiteiten te denken. Hè. Dus ja, hij moest wel. Oh ja. Maar hij is veel verder gegaan. Hè. De minister van Defensie is vervangen. We hebben nieuwe ministers op begrotingszaken. We hebben een nieuwe huisvestingsminister. En een van de hele interessante aspecten is, je herinnert je misschien dat Trudeau, toen hij aantrad, heeft hij gesproken over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ja. Balans tussen mannen en vrouwen in het kabinet moet precies goed zijn. Met 39 ministers lukt dat niet, want dat kan je niet door de helft delen. En ja hoor, we hebben meer mannen in het kabinet dan vrouwen nu. Dus de genderbalans is ook verdwenen bij deze nieuwe regering. Ach, jeetje, het lijkt me ontzettend onrustig om dit zo mee te krijgen allemaal. Het is onrustig, maar heel interessant wat er gaat gebeuren. Zeker. Ik behoor tot de groep mensen die denken van, nou, de verkiezingen komen eraan. Niet misschien binnen een paar maanden, maar uiterlijk begin volgend jaar. Ja. En Trudeau maakt zich er duidelijk klaar voor om met een verjongde nieuwe ploeg, met een nieuwe boodschap te proberen de opiniepeilingen te verbeteren. Ja. Goed, we gaan het allemaal in de gaten houden, Bas. Ik vertrouw erop dat je ons helemaal op de hoogte houdt van hoe deze nieuwe ministers het gaan doen. Super, dankjewel, Bas. Ik spreek je zo meteen over onder andere de bosbranden, maar ook over Canadese feestenclaves. Oké. Tot zo. En dan vliegen we door naar Griekenland, want daar woont Nicole Maalsten. Nicole, een hele goede nacht. Hallo. Ja, leuk dat je erbij bent. Een nieuwe correspondent uit Griekenland, helemaal. We beginnen altijd als we een nieuwe correspondent hebben om een klein voorstelrondje te doen. Dus Nicole, hoe lang woon jij al in Griekenland? Ja, zo'n 4-5 jaar af en aan. Dus er zijn periodes dat ik in Nederland zit, dan weer in Griekenland. En wat was het aan Griekenland dat je zo trok om daar naartoe te gaan? Ik ben daar ooit terechtgekomen omdat ik toen in ieder geval nog heel fanatiek aan ultrarace lopen deed. En daar was een wedstrijd van 100 mijl in de bergen. Tegen de Bulgaarse grens. Ja. En daar heb ik mensen ontmoet die uit Kavala kwamen. En Kavala is een stad, zeg maar, ten oosten van Thessaloniki. Dus dat is, richting Istanbul, op het vasteland. En daar bleek een hele fanatieke bergsportclub te zitten. En klimmen doen we daar ook. En ik vond het helemaal geweldig. Je hebt de stad, het is een stad die het hele jaar door heel levendig is. Maar het is aan de zee, dus je kunt ook de zee in. Er zijn klimrotsen, er zijn bergen in de buurt. Kijk. Dus voor mij eigenlijk een super combi. Ja. Ja. Eigenlijk een soort paradijs, als ik het zo hoor, waar alles samenkomt wat je wil. Nou, voor mij wel. En ik, ik heb een eigen bureau samen met mijn partner. Dus wij schrijven en we kunnen heel veel online doen. We doen communicatie, advies, onderzoek. Maar een hele hoop dingen hoeven we niet de hele tijd voor in Nederland te zijn. Nee. Dus op die manier is het ook goed te doen. Ja, dat lijkt me fantastisch. Een beetje de nomad lifestyle, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Heerlijk. Ja. Nu woon je voor een gedeelte in Griekenland, voor een gedeelte in Nederland. Heb je ooit het idee dat je helemaal in Griekenland gaat wonen? Nee, ik vind het juist heel fijn. Ik heb hiervoor ook half in België, half in Nederland gewoond, 17 jaar. Mm. En ik heb het altijd heel prettig gevonden om op meerdere plekken te zijn en om iedere keer ook te kunnen relativeren. Ja. Omdat je die afstand hebt van hoe de dingen lopen, wat je daarvan vindt. Dat geeft toch een soort meerwaarde in ieder geval van mij. Absoluut, daar kan ik me alles bij voorstellen. Het klinkt heerlijk, alsof je een beetje het perfecte leven hebt gevonden zo voor jou. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Welkom bij de club. En ik spreek je zo meteen over de bosbranden in Griekenland. Oké. Tot zo, dankjewel Nicole. Tot zo. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di Coldplay. Forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale. Forse sì, forse no, mi parte il basso dei Righeira. Eurodance met een Italiaans jasje. Dit was Italo Disco van The Colors. De wereld van PNNVARA. We kunnen er niet omheen. Er zijn ongekend veel bosbranden op het moment. En Zuid-Europa is al dagen aan het proberen om deze bosbranden te stoppen. Eindelijk lijken de branden onder controle. En de afgelopen weken zijn er duizenden mensen geëvacueerd. De schade is ontelbaar. In dit fragment van RTL Nieuws wordt er gesproken met Grieken die het vertikken om te evacueren. Now it's heading down south and it's spreading all the other places, all the other villages over there. And if they don't stop it over there, the whole island is going to burn. It looks like a deserted town now. Like we had to evacuate the village yesterday morning. I cannot live without my sister, my niece, my nephew. Everybody's there. They are all volunteering. We are concerned on how we can stop this nightmare, and it seems that it's endless. Een nachtmerrie dus die eindeloos blijkt te zijn. Maar niet alleen Zuid-Europa kan met bosbranden. Ook Canada heeft daar ook al jarenlang aardig last van. Maar hoe zit dat precies? Hoe gaan ze daarmee om? Daarover ga ik in gesprek. Eerst met Bas Bruce vanuit Canada en daarna spreek ik Nicole in Griekenland. Dus ik ga als eerste naar Canada, naar Bas. Bas, goedemiddag wederom. Hoi Rosa. Ja, Canada die heeft al een tijdje last van deze bosbranden. Wanneer begonnen die bosbranden bij jullie in Canada? Heel erg vroeg voor Canada in maart. Dus het is al maandenlang aan de gang. Op zich zijn bosbranden niet zo erg. We hebben hier jaarlijks een soort bosbrandenseizoen. Maar dat begint normaal zo ongeveer in mei. En dat loopt dan door tot begin september. Maar ja, we hebben daar nu een paar maanden aan vastgeplakt. Hoe kan dat? Allerbelangrijkste factor is de klimaatverandering. Ja. Natuurlijk wereldwijd. Maar Canada, relatief gezien, daar stijgen de temperaturen sterker dan in andere landen. Dus we hebben er gewoon meer last van. Daarnaast hebben we hier last van de El Niño, het opwarmend zeewater. Dat is niet ieder jaar, maar dat is een terugkerend effect. Wat een beetje onvoorspelbaar is. Hier heeft dat in vrijwel alle provincies tot grote droogte geleid. Dus je hebt hogere temperaturen, grote droogte. En de meeste branden in Canada die worden veroorzaakt door blikseminslagen. Ongeveer de helft van Canada is bos, dus ja, dat is nogal wat. Ja, dan wordt het makkelijk geraakt. Ja, het is dun bevolkt, het is te droog en de bliksem is de belangrijkste oorzaak. Maar ook onvoorzichtige mensen die een peuk op de grond gooien of een kampvuurtje bouwen, die zijn verantwoordelijk voor heel veel bosbranden in Canada. Maar op dit moment hebben we de grootste branden uit de recente geschiedenis van Canada. Toen ze begonnen met het registreren van die branden. 3,5 keer de oppervlakte van Nederland staat in brand. Wow. Ik heb opgezocht vandaag en de score van gisteren is bijna 1000 actieve bosbranden in het hele land, waarvan 607 niet onder controle zijn. Och, dat is echt gigantisch. Die aantallen, dat maakt het opeens heel erg. Daar komt het opeens heel erg dichtbij. Dit is bizar wat het ook moet doen voor het land. Wat voor gevolgen hebben deze branden nu voor alle inwoners in Canada? Ja, nou allereerst heel direct. Ongeveer 120.000 Canadezen die zijn geëvacueerd door de branden. Die branden die zijn vooral in ver afgelegen provincies. Dus de steden hebben nog niet zoveel evacuaties of overlast gehad. Mm-hmm. Maar er is wel een enorme smoke geweest, al wekenlang. Ja. En je herinnert je misschien een paar weken geleden New York. En dat was een cadeautje van Canada. Die smoke heeft zich ook verder verspreid. Zelfs naar Europa, Zuid-Europa. En klaarblijkelijk ook in Scandinavië was Canadese rook in Mexico. Nu is dat redelijk geconcentreerd in Canada. Maar heel veel mensen in de steden. Bijvoorbeeld Edmonton in de hoofdstad van Alberta wordt al wekenlang geteisterd door smoke, maar die hebben we dus ook in de andere steden gehad. En ja, afgezien van de smoke en evacuaties, voor veel mensen, ja, die zijn hun huis kwijt. Die zijn hun bedrijf kwijt. En dat is enorm tragisch. En we hebben eigenlijk nog niet in kaart kunnen brengen om hoeveel mensen het gaat en wat de ultieme schade is. Want het gaat nog door. Augustus is de warmste maand, dus we hebben het ergste nog niet gehad. Nee, dat komt. Hoe worden deze mensen gecompenseerd voor al het verlies wat zij lijden? Nou, met stukjes en beetjes. Canadezen zijn niet zo goed als Nederlanders in het sluiten van verzekeringen. Mm-hmm. Dus blijkbaar minder dan de helft van de huizen die verbrand zijn, daar hadden de mensen een verzekering. Vaak dekt de verzekering ook niet alle schade of zijn er uitsluitingen. In sommige gemeenschappen krijg je steun van de lokale gemeenschap. Maar ja, eigenlijk, de meeste mensen zijn hun eigendommen gewoon kwijt. En dan moet je wel nagaan, de meeste van die verbrande huizen zijn van hout. Dus het kost wat minder geld om ze te herbouwen. Ja. Maar ja, als je alle spullen en alle foto's die je lief hebt, alle brieven, alle dingetjes in je huis, dat is traumatisch. En veel gemeenschappen die ver afgelegen zijn vooral getroffen. En dat is ook een klap voor die gemeenschappen. Want soms is het al moeilijk om als gemeenschap te overleven. En als je bronnen van inkomsten, denk ook aan veehouderijen. Denk aan mensen die een restaurant runnen of een Airbnb hebben. De toerisme is ingezakt vanwege de bosbranden. Ja, de economie gaat er echt flink op achteruit natuurlijk. Ja, en het is waar de meeste mensen hier, en we gaan daar zo over spreken, maar de meeste mensen zitten niet als toerist in die ver afgelegen gebieden. Mm. Maar het zijn wel de natuurvakanties waar bijvoorbeeld Europeanen helemaal dol op zijn. Ja, en nu moet je gewoon heel goed op de kaart kijken voordat je een verblijf boekt in een lodge in het noorden van British Columbia, precies, onze provincie. Ja, want mensen gaan het ook vermijden natuurlijk. Ja, en willen denken gewoon van, nou, dat stellen we toch lekker een jaartje uit. Maar dit is een industrie die net bijkomt van de COVID, waarbij er nauwelijks gereisd kon worden. Dus daar vallen enorme klappen en dat is toch een verarming van de economie van het land. Maar heel dramatisch voor de mensen persoonlijk die zo hard eraan hebben gewerkt. Wat wordt er preventief gedaan in Canada aan deze bosbranden? Want ik kan me voorstellen, na 30 jaar is er flink wat ervaring. Het is toch een land waar bosbranden vaak voorkomen. Nu dan veel eerder dan eerst. Maar zijn er preventieve maatregelen die worden genomen? Nou, gek genoeg, een van de beste preventieve maatregelen is de afgelopen jaren afgeschaft. En dat is het preventief branden van stukken bos en natuur. Om, laten we zeggen, corridors en beschermende gebieden te creëren waar de vlammen niet kunnen overslaan. En dat is afgeschaft omdat er zoveel lokale oppositie tegen is. Hoezo? Het is... mensen die het verschrikkelijk vinden als er gebrand wordt. Hè. Ik woon op een klein eilandje met veel bos. En ook hier is felle discussie over. Ja, dat moeten we niet hebben, want we gaan onze uitzicht tot niet bederven. En wat als er ook overslaat. Dus er is heel veel verzet. Interessant dat de inheemse Canadezen al eeuwenlang die gecontroleerde branden zelf benutten om hun eigen gemeenschap in te voeren. En vanuit die kennis, het is al duidelijk, er gaat veel veranderen. We hebben ook veel te weinig professionele brandweerlieden in Canada. Mm-hmm. Dat is iets anders wat moet veranderen. We hebben 1 op de 8 brandweerlieden in Canada wordt betaald en de rest is een vrijwilliger. Wow. Gewoon om aan te geven. Dus het is heel moeilijk om die mensen, zeker als het gaat om vrijwilligers, continu in te zetten. En dat is iets anders waar in de toekomst naar gekeken gaat worden. Maar ook, ja, ik denk dat we moeten kijken naar de manier van bouwen om onze huizen te beschermen. Er moeten watervoorraden beschikbaar zijn als er ergens een kleine gemeenschap is om de branden te kunnen blussen. Hè. Dus een massale hoeveelheid water die op een klein moment moet worden gebruikt. Dus ik denk dat er veel moet veranderen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, we moeten blijven vechten tegen de klimaatverandering. Precies, dat is nummer 1. We winnen dit nooit met brandbestrijding alleen. Ja, het is een hele moeilijke zaak. Ik hoop maar, dat is een hele goede boodschap. En ik hoop dat het bij mensen ook wel duidelijker aankomt van nu moeten we er iets aan gaan doen. Toch zullen heel veel mensen dit nog niet zo zien, helaas. Nu vraag ik me wel af als laatste vraag. Je had het over, er zijn zo weinig brandweerlieden. Krijgen jullie dan hulp vanuit de wereld? Zeg maar, hoe zorgen jullie dan toch dat die branden bij elkaar, of in ieder geval in toom worden gehouden? Ja, het is fantastisch. En het aantal stijgt per dag. We hebben nu ongeveer 5000 buitenlandse brandweerlieden. Wow. En gewoon om aan te geven hoe geweldig die steun is. Uit de VS, uit Mexico, Brazilië, Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika. Verschillende Europese landen. Zuid-Korea, Costa Rica, Australië, Nieuw-Zeeland. En die worden als helden ontvangen. Hè. Edmonton, waar ik vrienden heb wonen, die vertellen over hoe geweldig die mensen worden opgevangen, verwelkomd op het vliegveld met bloemen. He, die vriend die ik heb, of vriendin die ik heb daar, die stond met koffiekaarten. Dat je gratis koffie kan halen bij de bekendste koffiewinkels, koffieshops. En dat is weer mooi. Maar er wordt dus nog steeds dag en nacht geblust. En het vervelende is nu, het duurt zo lang dat met name de vrijwilligers, die zijn uitgeblust, om het zo maar te zeggen. Precies. Ach, en de internationale brandweerlieden die worden ontvangen als helden. En er komt nog een hele hete maand aan. Ja, absoluut. En we houden ons hart vast. Want hier in onze provincie is het net begonnen. En we hebben nu al 400 actieve branden. En dus bijna de helft van die actieve branden is nu bij ons. Dus, want jij woont in Vancouver. Maak je al zorgen voor bij jou in de buurt? Ja, we maken ons wel zorgen. Nou is het nog beheersbaar gebleven, maar het komt soms wel erg dichtbij, Rosa. En wij wonen omringd door bomen. De dichtstbijzijnde boom is een 40 meter hoge boom op 15 meter van het huis. Dus die willen we niet in brand zien staan. Nee, daar kan ik me alles bij voorstellen. Heb je nu zoiets van, ik ga me aanmelden bij de brandweer als vrijwilliger? Ik heb het geprobeerd toen ik hier aankwam. Maar ze lieten me weten dat ze geen behoefte hadden aan stadse jongens. Hè. Dit zijn wel die stoere mannen. En ik hoop dat ze zich nog een keertje bedenken. Maar je hebt het in ieder geval geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. En wie weet probeer ik het nog eens. Heel goed. Heel erg bedankt, Bas Bruse vanuit Canada. Het wordt een spannende maand, maar we houden elkaar op de hoogte daarvan. Ik spreek je zo meteen nog. Dus tot zo. Ja, tot zo. triste. On court après un truc qui nous court après. On vit tous dans une bulle qui nous fout en l'air. Comment veux-tu qu'on soit bien? Je comprends les gens qui pètent des plombs. À la télé, y'a rien de bien. Faut pas s'étonner si les gens sont. Faut que t'habites dans un pète. T'apporte que t'achètes des conneries pour être bien de temps. Faut que tu sois en couple, faut que vous habitiez ensemble. Trouve un vrai travail, tant pis si t'es pas content. Maman dit que t'es spécial, alors tu crois que t'es spécial. Maman dit que t'es spécial, alors tu crois que t'es spécial. Maman dit que t'es spécial, alors tu crois que t'es spécial. Speciale van Mauvais Bouche. De wereld van PNNVARA. Dan vliegen we door naar Griekenland, want daar woont onze nieuwe correspondent Nicole Maalst. Nicole, een hele goede nacht wederom. Hoi, hoi. Ja, het nieuws wordt eigenlijk al een tijdje lang gedomineerd door de grote bosbranden. Een enorme vlammenzee zie je regelmatig op voorbij komen op tv of in de krant. Wij zien het als enorm nieuws, maar is dat eigenlijk ook zo in Griekenland? Zien jullie dat daar ook als echt groots nieuws? Ja, we zien het wel als groot nieuws. Het is natuurlijk ook echt wel iets wat ja, op dit moment domineert het nieuws. Maar op een andere manier toch, denk ik, dan in Nederland. Ja, hoe komt dat? Nou ja, kijk, in Griekenland, dit is iets wat al jaren, elk jaar voorkomt. Dus het is niet iets. Het ene jaar is het iets heftiger dan het andere jaar. Maar het is, ja, wat vrienden ook van mij zeggen, van het is al 30 jaar zo. Mm. En dan is het weer heel erg en vallen er heel veel doden. En het andere jaar weer iets minder erg. Yeah. Wat niet maakt dat het. Dat mensen. De klimaatontkenners zijn. Het lijkt wel vaker voor te komen. Ja. Maar kijk, Grieken kijken er ook op een hele andere manier naar. Omdat er wel meer dingen gebeuren die zij niet helemaal onder controle hebben. En dat ben je dan ook min of meer gewend. Ja, want wat voor dingen zijn dat dan precies? Nou ja, een paar maanden geleden hadden we dat treinongeval. Mm. Dat is ook gewoon een vrij. Ja, er is natuurlijk een enorme crisis geweest in Griekenland. Yeah. Waar ja, mensen nu langzaam bovenop aan het komen zijn. Dus ja, kijk, het is niet allemaal zo geregeld zoals wij dat in Nederland gewend zijn. Nee, precies. Dus in die zin, je kijkt met een hele andere bril ernaar. Ja, dus ze ervaren die crisis eigenlijk heel anders. Als we dan nu kijken naar de bosbranden, je zegt ze zijn eigenlijk al 30 jaar. Is er toch meer een verschil tussen deze branden die nu woeden dan de branden van vorige jaren? Nee, ja, je zou hoogstens kunnen zeggen dat het iets noordelijker ook komt. Mm-hmm. Hè, dat het voor een deel dichterbij komt. Maar er zijn hele heftige branden, bijvoorbeeld ook op Rhodos, hè, waar het nu dan over gaat. Ja. Daar is in 1987 zijn daar branden geweest waarbij vier keer zoveel land is afgebrand. Dus en dan kun je zeggen, dat is, hoe lang is dat geleden? Dat is bijna 25 jaar geleden of nog langer. Ja. Ja, ja. Ja, dus het lijkt nu, ik denk dat ook de internationale media het wat groter maakt vanwege de klimaatcrisis waar we in zitten. En dat het lijkt alsof het heel erg wordt opgestapeld, terwijl de Grieken hier dus al een tijd lang mee omgaan. Als we dan kijken naar hoe die Grieken dus omgaan met die brand, is er ook al gewenning in een soort van de routine hoe zij daarmee omgaan? Kijk, je bedoelt of ze er beter op voorbereid zijn? Ja, is er al bijvoorbeeld een soort stappenplan die vertelt van oké, zo gaan we om met deze branden? Dat klinkt heel Nederlands wat je nu zegt. Dat dacht ik al, ja. Stappenplan. En ja, weet je, kijk, voor een deel is dit zeg maar de overheid. Hè. Mm-hmm. Er is bijvoorbeeld ook met de coronagelden die vrij zijn gekomen, een deel daarvoor moet gebruikt worden voor natuurbeheer, maar ook dus voor brandbeveiliging. Mm. Ik kan dat ook zien, hè, yeah, rondom Kavala. Dat er van die brandgangen in het bos worden gemaakt. Wat betekent dat er allemaal kreupelhout wordt weggehaald. Dus ja, er zijn voorbereidingen. Maar dat kan ook heel erg verschillen per stad. Omdat het voor een deel ook de verantwoordelijkheid van de stad is. Okay. Dus het wordt niet allemaal centraal geregeld. Nee. En bijvoorbeeld bij ons in Kavala heb je naast de professionele brandweer, hè, de gewone brandweerlieden, mm-hmm, zijn er ook burgers die zelf groepen hebben samengesteld, die patrouilleren, die hebben shifts op in bepaalde periodes, waarbij ze het dus in de gaten houden in de bergen, of er brand aan het ontstaan is. Ze hebben ook zelf geld opgehaald en een brandweerwagentje daarmee gekocht. Dus in die zin pakken de mensen het ook zelf voor een deel op. Ja, het komt dus heel erg uit de bevolking. Het is eigenlijk een soort buurtwatch, klinkt het eigenlijk. Dat werkt dus eigenlijk heel erg goed. Op welke manier, zeg maar, op welk moment van het jaar doen ze dit? Want dit is niet het hele jaar door, lijkt me, dat ze hiervoor naar buiten moeten. Nee, dat is moeten. Dus nu. Ja, dat is dus nu. En kijk, er zijn verschillende regio's Griekenland bestaat uit 13 regio's, als je het zo bekijkt. En 6 daarvan zijn op dit moment als risicovol betiteld. Ja. Dus dat zijn regio's waar dat dan meer gebeurt. Maar er zijn ook natuurlijk gewoon mensen die op bepaalde momenten dat het heel heet is, of dat het gewoon de wind ook zoals nu heel sterk was. Ja, dat kunnen heel gevaarlijke momenten zijn. Ja, zeker. En er wordt ook, we moeten ook niet vergeten, er wordt heel veel geblust. Mensen doen echt keihard hun best om het tegen te houden. Alleen je kunt het niet altijd tegenhouden. Zelfs als je wel die brandgangen hebt. En ja, als de wind heel erg sterk is, dan is daar eigenlijk niets tegen opgewassen. Het is heel lastig. Ja, dat lijkt me ook. En ik moet er ook bij zeggen, kijk, Griekenland het is geen heel rijk land nog. Dus er zijn nog bijna geen helikopters in de berg. Bijvoorbeeld de Olympus op dit moment, de bekende berg Olympus, is nu afgesloten. Er is een soort code rood afgegeven. Dus niemand mag die berg eigenlijk op. Ja. Vanwege brandgevaar of dat mensen bang zijn dat ook toeristen of anderen, er hoeft maar iemand een peuk neer te gooien. En het kan helemaal misgaan. En zij hebben gewoon niet het materiaal om mensen dan die berg uit te halen. Nee, precies. Dus het is veel preventief werk als ik dit zo hoor. Nu vraag ik me wel af, want er ontstaat natuurlijk enorm veel schade door deze branden. Mm-hmm. Ja, wie betaalt dat eigenlijk? Wie betaalt voor die schade? Zijn dat de steden? Is dat het land zelf? Ook dat weer. Weet je, de meeste Grieken hebben hun huis niet verzekerd. Dat is daar dus niet zo. Dus ja, wat je dan doet is. En ze zijn wel heel erg. Ze hebben een hele grote band met hun eigen land. Met hun. Dus het is niet zo dat je zegt van, dan verkoop ik de boel of dan ga ik ergens anders heen. Nee. Nog los van het feit dat het ook niet zo makkelijk is om zomaar weer ergens te bouwen. Dus dan wordt toch met eigen middelen dat vaak weer opgebouwd. Ja. En nu, ik heb nu wel begrepen dat er is gezegd vanuit de overheid dat de mensen in Rodos dat die gecompenseerd worden. Mm-hmm. Bedrijven en huisbezitters. Maar of dat daadwerkelijk gaat plaatsvinden, dat moeten we nog allemaal maar zien. Ja, dus dat is nog heel onzeker, maar wel mooi dat de Grieken het samen zo oplossen. Dus dat is wel heel typerend eigenlijk voor het Griekse volk. Dat probeer. Ja, het moet wel. Ja, je moet het kan wel, niet ja. anders. Hè? Ik bedoel, dit is. Dat is ook een soort noodzaak. Het is een heel ander. Het is ook veel minder bevolkt. Hè? Het is een heel groot land. En als je niks doet, ja, dan weet je zeker dat het misgaat. Nee, dus op een gegeven moment pakken mensen dan toch pakken dat op. Maar het is niet overal hetzelfde. Hè? Er zijn ook gebieden waar dat niet gebeurt. Ja. En het is ook nog steeds zo, dat moet ik er ook bij zeggen, dat zoals dat bij ons natuurlijk ook was, denk ik, tientallen jaar geleden nog, dat er best wel wat mensen en boeren zijn die gewoon hun land platbranden als ze geoogst hebben. Mm-hmm. En daarmee brand stichten. En bijvoorbeeld in Cavalle was er nu ook weer iemand die dat 6 jaar geleden ook al een keer gedaan heeft. Van mensen dan nu ook zeggen van, joh, dat moet eigenlijk veel meer bestraft worden. Veel strenger daarop toezien dat dat niet meer gebeurt. Of afval verbranden bijvoorbeeld. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die gewoon echt niet kunnen. Nee, en die gewoon heel streng bestraft zouden moeten worden. Ja, heb je wel het idee dat de handhaving daar ook naar luistert? Dat de handhaving daar naar luistert, dat is daar op gehandhaafd. Nee, te weinig dus. Er wordt te weinig op gehandhaafd. Maar dat doen die burgers dus ook. Hè? Die ploegen, die patrouilleren, die spreken ook toeristen aan. Bijvoorbeeld die met een camper ergens staan van, maak nou alsjeblieft geen vuurtje, weet je wel, ook niet voor de gezelligheid. Maar ook, ook mensen die dit soort dingen aan het doen zijn. Ja. Ja, en dat is gewoon ook een gewoonte. Dat doen ze al hun hele leven. En alleen nu kan dat niet meer. Nee. Nu wordt daar strenger dus naar gekeken. Vooral door het volk zelf. Dus als ik dit allemaal zo hoor, dan heb ik nog één laatste vraag. Want we hebben het nu heel erg over de mensen. Hoe zit het met de dieren in het gebied? Want het blijft een gevaarlijk gebied natuurlijk met alle brand. En ja, zij luisteren niet naar een afzetting voor een bepaalde berg. Ja, ik dat vind ik best wel lastig te antwoorden. Want er zijn natuurlijk heel veel dieren daar ook. Ja. En ook Grieken vangen dieren op. Maar je hebt daar ook nog heel veel, ook katten en honden en andere dieren die gewoon op straat leven. Mm-hmm. En die worden wel voor een deel, hè, er zijn altijd mensen die dan eten neerzetten en zo. Maar ja, of daar nu werkelijk een plan voor is, dat lijkt mij heel sterk op dit moment. Precies, die staan er dus alleen voor. Ja. Ja. Goed, jij bent op dit moment in Nederland. Jij gaat maandag weer terug naar Griekenland. Maak jij je zorgen voor als je daar weer aankomt met eventuele branden? Nee. Nee? Nee, ja, kijk, ik zit voor een deel in de stad. En daar, ik zie wel eens van die blusvliegtuigen vorig jaar nog. Maar dat, bij ons is het vrij. Dat komt niet zo heel veel voor en er wordt ook heel meteen, vrij meteen op gereageerd. Kijk. Dus ik zie wel, weet je, op de eilanden ook, er is een eiland wat ik kan zien waar je in een half uur met de boot naartoe kunt. Mm. Daar zijn ook delen plat gebrand, verschillende keren. Maar dat is voor een deel, dat is niet waar ik zit, zeg maar. Nee, het is precies. Echt, als je dicht bij het bos zit, dan, dan kan je dat verwachten, gelukkig, op sommige gebieden. Ja, gelukkig zit jij veilig. Dat is hartstikke fijn. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Nicole Maalsten vanuit Griekenland. En ik wens je een hele fijne terugweg terug naar Griekenland. En geniet ervan, van dat toch wel prachtige land daar. Oké, dankjewel. Dankjewel, tot de volgende keer. Säg vad du gett mig, jag kan inte stå nu. Ramlar upp på borden för de kungen, det förstår du. Alla här har sett mig, jag kan inte gå nu. Börjar tappa orden, är för full och skriker fuck you. Jag vill ha 1, 2, 3, men jag tål nog mer. Och jag lovar dig att jag mår bra när jag ser en barn. Men jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag är fucked up från igår. Jag inte tål, snälla se mig var du står. Jag minns inget från igår, min vän, vad har du gett mig? Jag kan inte gå. Jag kan inte se om du är den som vill hjälpa mig hem. Eller vill du se mig falla igen när du vet hur det känns. Jag kan lika gärna vara själv så du kan lämna mig här, är du snäll. För jag vill aldrig mera vara den som bara bang, bang, bangar igen. Jag vill vara den som tar hela staden hem och tillbaka. Du som bad mig att följa med. Jag måste säga dig att jag snart kommer falla så hårt. Ingen fattar hur jag mår. Kommer aldrig klara mig utan hjälp. Jag kan inte gå. Het is zondag 30 juli, 14:45 s'nachts. En hopelijk heb ik je een beetje wakker gemaakt met deze Zweedse rock van de band Bolaget. Mallorca wil het liefst geen Nederlanders meer op het eiland toelaten. Zeker nu, want op social media wordt een filmpje gedeeld van een Nederlandse toerist die op het gezicht van een slapende man op het strand van Mallorca poept. Ik laat je een klein stukje horen van Poont, want daar vragen ze naar de mening van de mensen over deze gebeurtenis. Als hij dan flinke puntschoenen zou hebben, dan zou je die bij die daden... Nou ja, het klinkt hard, maar flink in zijn reet moet trappen. Dat hij dat nooit voor zijn leven meer doet. Nee, ik denk dat je dan alsnog best wel gek in je hoofd moet zijn, toch? Om op iemands hoofd te gaan poepen. Dat is gewoon lulkoek. Want dan zeggen ze dat ze de spijt van hebben voor een lagere straf te krijgen. Nou, ik vind dat je reist al onzin. Laat hem maar emigreren naar een of ander eiland waar hij niet meer vanaf kan. Door de klimaatverandering, dat hij langzamerhand, dat hij een klein stukje land hebt, dat hij maar op één plekje kan staan. En dan voelt hij tenminste wat hij gedaan heeft misschien. Misschien dat er dan een lichtje op gaat. Goed, nou, de mensen zijn er duidelijk over wat die jongen heeft gedaan. Dat kan natuurlijk niet, maar welke toeristen zorgen in andere landen voor problemen? Hoe gaan ze daarmee om? En welke vakantiebestemming is voor de feestgangers erg populair? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Canada en dat is Bas Bruse. Bas, goedemiddag. Ja, goedenavond. Ja, zo'n verhaal wat je net hoorde van een toerist die op het hoofd poept van iemand anders. Hoor je dat wel eens in Canada? Ik hoor het wel eens. Nou ja, zo'n specifiek voorbeeld, nee. Maar als het gaat om misdragingen van toeristen, dan hoor ik daar wel eens over. Maar gek genoeg niet over toeristen in Canada, maar over toeristen die andere landen bezoeken. Kijk, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ik ben heel benieuwd naar deze chockerende verhalen. Want als we dan eerst even kijken naar Canada, het is natuurlijk een prachtig land. Hoe toeristisch is Canada precies? Ja, Canada is een toeristenland. Hè. Natuurlijk niet de nummer 1, maar we staan in de top 10 van meest populaire toeristenlanden ter wereld. En in 2019 hadden we het record van 32 miljoen buitenlandse bezoekers. Dat is zo'n 3,5 keer zoveel als er naar Nederland komen. Sindsdien is het ingezakt door de COVID. Mm-hmm. Maar de toeristenaantallen zijn weer heel erg aan het stijgen. Ofschoon, ik sprak daar net over, we hebben die bosbranden en dat heeft weer een negatief effect. Maar de lijn gaat weer helemaal omhoog. Ja, die stijgt, maar toch kan ik bij Canada niet echt voorstellen dat er heel veel jonge mensen heen gaan. Het is toch het land van de natuur. Wat voor soort toeristen trekt het dan? Ho, ho, ho, Rosa. Oh. Ook jonge mensen houden van de natuur. Dat is... dat klopt. Maar je hebt wel een beetje gelijk. Ik denk dat de leeftijd van de gemiddelde toerist naar Canada wat hoger ligt dan die naar Mallorca. En allereerst... Kijk, wij staan niet echt bekend als een strandbestemming. We hebben hele mooie stranden, maar daar kan je driekwart van het jaar regen verwachten. Kijk, ja. Dat is het niet. Dus er is een ander soort toerisme gericht op de steden en gericht op de natuur. Ja, en dat, ja, om het maar elitair te zeggen, dat brengt een wat ander publiek naar Canada. Kijk, ik ben dit afgelopen dagen in Whistler geweest. En daar hadden ze mountainbike kampioenschappen. En dat hele dorpje zat vol met binnenlandse en buitenlandse toeristen. En laat ik zeggen, van dat publiek bij die mountainbikers kan ik me levendig voorstellen dat daar ook ruige types tussen zitten die mogelijk ellende kunnen veroorzaken. Maar ik heb heel erg mijn best gedaan, Rosa, om... incidenten met buitenlandse toeristen te vinden. En ik heb ze wel gevonden. Beetje veldonderzoek. Maar, ja, een beetje veldonderzoek daar. Ja. En natuurlijk heb je overal lastige toeristen. Mm-hmm. Maar dat fenomeen, wat ze ook in Zandvoort en Scheveningen kennen met buitenlandse toeristen, dat je groepen van toeristen hebt die stomdronken allerlei rare dingen uithalen. Gek genoeg is daar hoor je nauwelijks wat over. Dat soort dingen gebeuren hier niet zozeer. Misschien zijn wij gewoon een braver land zelf. Maar ook de toeristen die we trekken doen dat niet zo. Ja, dat reflecteert dan ook natuurlijk op de toeristen die er komen. Maar zijn er toch geen groepen waar de Canadezen stiekem nogal wat irritatie voor voelen? Ja, natuurlijk. 40% van alle Canadezen dat de toeristen uit de Verenigde Staten de slechtste toeristen zijn van de hele wereld. Ja, wat maakt dat dan? Ja, maar goed, ik ben de diplomaat hier. Oh, ja. Dan zeg ik er meteen bij. Dat komt ook omdat 1 op de 4 toeristen uit het buitenland komt niet uit de VS. Okay. 3 van de 4 komen wel uit de VS. Dus we hebben hier gewoon heel veel Amerikanen. En ja, ik hoorde Raymond niet in de uitzending, dus ik mag vrij uitspreken. Je mag alles zeggen. Ja, die hebben hier niet zo'n geweldige reputatie. Allereerst, ze zijn van harte welkom. En Canadezen lijken erg op Amerikanen in veel opzichten. Maar Amerikanen gedragen zich meestal alsof Canada gewoon een deel is van de Verenigde Staten. Ja. Ze nemen natuurlijk alleen maar Amerikaanse dollars mee. En accepteren dan het wisselgeld in Canadese dollars niet. Oh ja. Heel vaak hebben ze geen juiste papieren mee. Hè, overigens, Amerikanen zijn de enigen die met een rijbewijs hier zelfs de grens over kunnen komen. Okay. Maar sommigen nemen zelfs dat rijbewijs niet meer mee. Wat Amerikanen meenemen, wat ze niet mee moeten nemen, zijn geweren en pistolen. Heel veel Amerikanen, ja, die hebben, hè, want het land is heel anders dan Canada uiteindelijk. Die reizen gewoon permanent met een pistool op zak of een geweer in de auto. Vergeet ook niet, we hebben Alaska in het noorden van de VS. En om daar te komen moet je ofwel door vliegen Canada, ofwel door Canada rijden. Dus vrij veel bezoekers die naar Alaska gaan, die worden door douane tegengehouden. En daar vinden ze dan regelmatig geweren, pistolen en van de meest erge soort. Wow. Het is hier absoluut verboden. Wanneer ze een vergunning hebben en wanneer ze een juist kastje met zich meebrengen, dan mogen ze die geweren meenemen. Maar de meesten doen daar niet aan. Die hebben gewoon op de achterbank wat ammunitie liggen en een groot geweer. Dus ja, ze staan een beetje onbekend om vriendelijke, maar tegelijkertijd domme en ook wat irritante mensen soms. Ja, een beetje in hun eigen wereld. In hun eigen Amerikaanse wereld. Ja. Maar ik vond een leuk incident uit het recente verleden. Waar we plotseling 1500 dronken Amerikanen over de vloer kregen. 1500, wauw. Ja, in 2016. Want ze hebben in Michigan, in de Verenigde Staten, en dat grenst aan Canada, hebben ze een jaarlijks evenement in de derde week van augustus. Dan wordt er op wat ze de sloomste rivier van de wereld noemen, de St. Clair River, een heel langzaam stromende rivier, gaan duizenden mensen op autobanden, stukken hout, kleine bootjes, drijven ze de rivier langs en dan zouden ze aan het einde moeten stoppen. De meeste mensen dragen geen zwemvesten en er wordt, zoals je misschien kan voorstellen, massaal gedronken tijdens die Lazy River Tour. In 2016 ontstond er plotseling een bries die al die dronken mensen richting de Canadese grens leidde. Waarbij ze dus stranden. En het is een beetje een onbewoond gebied van Canada. Maar werden daar uiteindelijk liefdevol en tolerant opgevangen. Maar ze moesten wel betalen voor hun terugreis. Dus er zijn zelfs online inzamelingsacties ondernomen. Dus dat is het enige grote incident met buitenlanders wat ik kon vinden. Nou, dat valt mee. En om maar meteen het bruggetje te maken. Ja. Dat betekent niet dat er in Canada niet gefeest kan worden. Maar klaarblijkelijk, de buitenlanders gedragen zich tenminste. Nou, dat is eigenlijk heel goed. Maar nu is natuurlijk de vraag, hoe gedragen Canadezen zich in het buitenland? Nou, ik moet zeggen, ik schrok er een beetje van. Allereerst, de Canadese ijshockeyfans hebben een desastreuze reputatie. Ook in Canada zijn in de historie zijn vier grote hockeyrellen geweest in de recente geschiedenis. En de meest recente tot onze grote schaamte in Vancouver. Maar dan gaat het om de verliezende of winnende Canadese toeschouwers die ellende veroorzaken. Niet de buitenlandse. Zelfs in Montreal zijn grote rellen uitgebroken. De laatste keer dat Montreal de wedstrijd en de Stanley Cup, de grote cup die zoveel waard is in de ijshockeywereld, won. Het waren de Canadese fans die daar de rellen veroorzaakten. Nou, diezelfde fans exporteren we naar de Verenigde Staten. Want die ijshockeycompetitie is met teams van de Verenigde Staten. En om het maar plat te zeggen, de Canadese fans zijn niet geliefd bij de horeca in de steden waar gehockeyd wordt. Omdat het, men gaat nogal beestachtig, zuipend, luidruchtig tekeer. En dat heb je dus ook bij met name Puerto Vallarta in het westen van Mexico. Fantastisch. Ik ben er vanuit Canada ook een paar keer geweest. Maar ik presenteer me daar als Nederlander en niet als Canadees. Ja, echt? Wordt daar zo naar gekeken? Ja, omdat de Canadezen zo'n slechte reputatie hebben. Ja, en denk aan bendes, zuipende, schreeuwende jongeren die een spoor van vernielingen kunnen achterlaten. En dat doen Canadese jongeren ook als ze op bezoek gaan naar de Dominicaanse Republiek. Dat is een favoriete charterbestemming, dus goedkope vluchtenbestemming voor de mensen in het oosten van Canada. Dat is een beetje de Joretta Mar van Canada, zeg maar. Ja, en ik moet zeggen, ik verbaas me er een beetje over. Want ik dacht dat Canadezen behoorlijk braaf was. Maar nee, het verbaast me eigenlijk ook wel. We zijn net als de rest van de wereld, Rosa. Ook wij exporteren luidruchtige, dronken jongeren. En dat hoort er klaarblijkelijk een beetje bij. Ja. Maar het is jammer. Het is jammer. Maar het is onderdeel een beetje van de hele toeristenscene. Je kan er eigenlijk bijna niet onderuit. Ze willen in Amsterdam willen ze ook de Britse toeristen weren, maar je kan dat niet doen. Nee, het is moeilijk. Hè? En ik woon hier op een eilandje. En in de zomer worden we overspoeld met toeristen. De meeste Canadezen overigens. Maar die veroorzaken hier ook overlast. Ja, en sommige mensen zeggen dan, ja, we moeten eigenlijk toegang gaan heffen bij de veerpont. Zodat alle toeristen, dat soort dingen. Nou, van Amsterdam en Venetië kan ik het nog een beetje voorstellen. Maar dat moeten we hier absoluut niet doen. En zelfs voor Amsterdam zou ik zeggen, ja, er gaat gaat dan toch een stukje openheid verloren waar Amsterdam bekend voor is. Ja, dan word je opeens ook een pretpark. Ja, en in Canada denken we daar gewoon nog niet over. En te meer omdat eigenlijk onze eigen mensen de meeste overlast veroorzaken. Precies. Nou, Bas, ik hoop dat de Canadezen, als ze in Nederland zijn, rustig aandoen. En dat jij natuurlijk ook, als je op vakantie bent, gewoon lekker tranquilo daar bent. Ja, die tijd is helemaal voorbij, Rosa. Ik ben een brave toerist geworden. En heel goed. De toeristen die naar Nederland komen, dat zijn de goeie. Kijk, heel goed. Ik wil je heel erg bedanken, Bas Brussen vanuit Canada. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Insgelijks. Dankjewel. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de Wereld van BNFA van zondag 30 juli. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. Ik ben er volgende week gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. De Wereld van BNFA. NPO Radio 1.